Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода. Пры мікрафоне Змітер Бартосік. У рубрыцы «Рэчы з гісторыі» сёння мы слухаем аповед пра старую друкарку «Масква». У 1989 годзе у савецкім Менску выйшла кніга, якая адразу прыцягнула да сябе ўвагу. Кніга была на гістарычную тэматыку, але напісаная непрафесійным гісторыкам. Кніга была напісаная па-беларуску, але абмяркоўвалася яна далёка за межамі беларускамоўных тусовак. А ў суседняй Літуве да гэтае пары гэтую кнігу не могуць забыць. Я, вядома, кажу пра кнігу Міколы Ермаловіча «Па слядах аднаго міфа». Вось толькі адзін факт з усіх мною пералічаных – няпраўда. Кніга насамрэч была апублікаваная не ў 89-м, а ў сярэдзіне 70-х, яшчэ за Брэжнєвым, і вельмі паўплывала яшчэ тады на беларускую папулярную гістарычную літаратуру. Хоць выйшла яна накладам усяго 22 асобнікі ў так званым самвыдаце. Слова Змітру Саньку. Дзе ў сярэдзіне 70-х гадоў, ну, відаць, это быў 76-й год, я тады яшчэ ў Маскве вучыўся, але калі быў у Менску, увесь час заходзіў на паддашак да Евгена Куліка, і вось аднаго разу ён мне паказаў тэкст кнігі Ермаловіча. Кажа, трэба выдаць. Планавалася выданне не толькі Ермаловічавай кнігі, а быў, ну, Евген называў за зборнікам, але фактычна это не зборнік, а канвалют, бо туды былі дададзены яшчэ некаторыя артыкулы з адкрытых публікацый. Ну вось, напрыклад, у 60-х годах былі публікацыі Язэпа Юхо, там пра статут Вялікага княства Літоўска. Потым Штыхава публікацыя была. Ну, такія нармальныя, нармальныя публікацыі. Это то, што можна было папулярызаваць. Потым публікацыя Алексутовіча, а дзе ісціна аб'ектыўная, ну, бліскучы артыкул. Просто, як ён рана памёр, гэта Алексутович, гэта 66-го года. Ну і ўсё гэта мелася ўвайсці ў гэту кнігу пад адну вокладку. І там яшчэ я дадаў, прапанаваў Евгену, пагадзіўся, старая публікацыя на расійскай мове, печэты, очередныя задачы беларускай історыяграфіі, здаецца так. І натуральна, што ўсё, Евген сказаў, ўсё трэба дастасаваць да фармату полымя. Але ж да фармат малы, а літары ж машыны пісаны, мы ж ведаем, якія. І ён непазбежна прыйшоў да высновы, што трэба друкаваць праз адзін інтэрвал, шчыльненька. А мне то так не падабалася. Радок пры радку. Ну, але што рабіць? І вось тае прычыны, што ўсё дастасовалася да фармату часопіса «Полымя», ну, вось, так вось атрымалася. Всё, зрабілі, надрукавалі. Мікола Купава выканаў ілюстрацыі, якія патрэбны там месцазнаходжанне летапіснай Літвы. Гэта зараз кожны ахвочы можа апублікаваць усё, што заўгодна. У 70-е нават задача дастаць звычайную канцылярскую друкарку ператваралася ў дэтэктыў. Мы тады былі дастаткова абазнаныя. Я, напрыклад, ведаў, што ў канцылярыі, я думаю, што ўсюды гэта было, у машынцы былі дэфармаваныя літары. Насечкі могуць рабіць, або там неяк там. Каб ідэнтыфікаваць машыну. Каб лёгка ідэнтыфікаваць было. Або колькі машынак, колькі тых машынак было. Саветы спецыяльна не выпускалі людскай тэхнікі. Вот з гэтых меркаванняў. У Савецкім Саюзе выпускалася толькі адна машынка, Масква. Ну, такая блізкая да партатыўная, пераносная. Ну, але мы ж разумелі, што тут трэба машынка, якой ніхто не карыстаўся. І тая, якой ніхто не будзе карыстацца. Ну так ці не? А як іначай? Гэта значыць, купляеш толькі для таго, каб надрукаваць Мікола Ермаловіча. Але іх не мала ў продажы. Я з татам падзяліўся гэтай праблемай. А ў яго быў стрэчны брат, мой дзядзька, які па абавязку службы вельмі часта ездзіў па Савецкім Саюзе. І вось тата яго папрасіў, даў грошы сямейнага бюджэту, 135 рублёў. Гэта месячны заробак. І ён у Смаленску купіў гэтую машынку, прывяз. Ну, па ўсім свеце, вот каб спецыяльна задаўся мэтаю, не знойдзеш нічога горшага за эту Маскву. Гэта жахліва проста. Літары вот так вот у лукаткі ходзяць, і радок атрымліваецца вот такі. І я бачу, што тут таксама не нядбайнасць, а гэта таксама знак таго, што лёгка ідэнтыфікаваць. Вельмі лёгка. Нават калі там без ніякіх насечак, вот купіў у прыватнае карыстанне, ну і, як кажуць, адразу відаць. Трэба было выраўняць. Трэба было паставіць беларускія літары. Ну як гэта зрабіць? А на Менск была толькі адна майстэрня, дзе гэта рабілі. І яны, я гэта ведаю, яны мелі абавязак, павінны былі паведамляць пра кліентаў, якія да іх звяртаюцца, і даваць раздрукоўку шрыфта. Узор. Мая цеща працавала тады намеснікам дырэктара адной установы, і яна часта мела справу з імі. Яна прыватным чынам з імі дамовілася, заплаціла ім. Яны былі шчаслівыя проста, што гэта не на рахунак гэтай майстэрні у рукі. Зрабілі ўсё, лялечку зрабілі, роўненькія радкі паставілі і, у, ўсё. Ну і зразумела, далі гаранты, што я кажу, ўсё, я кажу, тут не можаце не хвалявацца. Той гістарычны альманах мог і не выйсці з падпольнага друку, а ўдзельнікі гэтай справы маглі мець сур'ёзныя непрыемнасці. Не ведаю, ці дайшло б да турэмных тэрмінаў, але звальненнем з працы рызыкавалі ўсе, і тыя, хто набіраў, і той, хто размнажаў надрукаваны матэрыял. І вось надрукаваная. А цяпер што? На гэтай Маскве нельга было шмат закладак рабіць. Мы змаглі на самой машынцы толькі 4 пасобнікі зрабіць. Вы зрабілі 4 пасобнікі? 4 пасобнікі, 4 копіі. А з першага пасобніка трэба было зрабіць наклад. І вось Геннадзь Сокала-Кубай, нябожчык, рана памёр. Золаты чалавек быў. Ён дамовіўся, там праз нейкіх знаёмых, дамовіўся з хлапцом, які на рататары працаваў у бібліятэцы імя Леніна. Геннадзь яму аддаў, і так сталася, што той самы дзень прыйшла праверка з КГБ. І гэты хлапец ні мгнення не сумняваўся, што зразумеў, чаго яны прыйшлі, але ўсё ж такі не страціў самавалоданне. Гэтую тэчку адвязаў матузом і перакінуў цераз падваконнік. Это супадзенне? Пасля высветлілася, што супадзенне, што просто планавая праверка была. Ну, але хто ж мог такое падумаць? Яны ж не кожны тыдзень прыходзілі. Это Геннадзь расказваў мне. Кажа, ну ж, як ён ператросся? І ён, кажа, мне пераказваў гэта і калаціўся. І вось аднаго разу, это было зімою, телефона ж тады ў нас не было. Каб быў телефон, то была б іншая гісторія. Вось, это дзякаваць Богу, што телефона не было. Пасля мы з Наталі, ну я не ведаю, можа, тыдзень ці два тыдні па вечарах раскочвалі гэтыя шпалеры, так, з ротатара. І нажніцамі выразалі староначкі. Усё гэта было сабрана, падабрана, усе гэтыя 22 камплекты. Ну, а што датычыць шытавання, то тут ужо праблемы не было. А ніякай, бо у мяне быў сябра тады, ужо нябожчык, Вячаслав Шыдлоўскі. І ён награваўся за сваё жыццё, адбыў тэрмін на Калыме. Ён кнігу выдаў, вось яго кніга, «Рысы майго пакалення». Данос на яго напісаў ягоны сябар школьны, Язэп Семяжон. Паказваў мне спіс той літаратуры, якую сканфіскавалі. Ну, якая літаратура? Вось там двухтамовік Максіма Батановіча, 28-го года. Там. Ну, ось гэта нацыяналістычнае выданне. Так вось, ён быў выдатным майстрам. Ён сам асвоіў гэту шытарскую справу, так, і рабіў, ну, проста бліскучыя справы. І Я памятаю, колькі размоваў і спрэчак выклікала кніга Ермаловіча падчас перабудовы, а як гэта магло чытацца ў 70-е? Каму дасталіся кнігі ермаловіцкія? Як размяркоўваць? Ой, гэтым я не займаўся. Я шчыра скажу, што я набраўся на хабстве, сабе пакінуў пасу. А резонанс быў чуваць, ці все маўчалі, все чыталі і маўчалі? А чаму? Ну які резонанс? Які можа быць резонанс, калі ты чытаеш падпольнае выданне? Але гэту кнігу чытаў Кастусь Тарасаў, так? І ягоная кніга «Памяць пра легенды», спачатку на расійскай мове выдаў, а пасля на нашай мове, яна бясспрэчна пад уплывам, там ёсць сюжэты, так, якія, кажуць, нарадзіліся пад уплывам чытання Ермаловіча. Так. Бясспрэчна. То, што зрабіла, гэта вялікую справу, вялікі ўплыў, бо, па-першае, людзі перадавалі адно аднаму. І цяпер цяжка знайсці. Вось Мікола Купава кажа, дзе, ну дзе хоць адна кніга? Ну от дзе? Я кажу, ну адкуль жа я ведаю? Пайшла ў людзі. Але я ведаю выпадкі, калі людзі расшывалі і рабілі копію. Ну зразумела ж, не адну копію рабілі. Так што колькі рэальна гэтых копій было, ну цяжка сказаць. У мяне ёсць. У вас ёсць? У мяне ёсць за аўтографам аўтара. Ну пазней мы з ім сустракаліся, ён мне пісаў. А хто у каго? Ну, хай, вот попытайцеся. Абвестку змясціце ў сеці, няхай адгукнуцца тыя, хто мае, каб палічыць. Ці каб у людзей было ўсведамленне, што гэта каштоўнасць, што гэта рарытэт. Ну, вось такія справы. Няўжо нават і блізка нічога нельга было надрукаваць з гэтай працы у тым же самым часопісе «Полы». Цікавы савецкі гісторык мае права на сваю думку. А ён не быў гісторыкам. Гэта першае. Па-другое, ён быў не сістэмным гісторыкам. Вось, ён хадзіў не так, як трэба, не тымі сцежкамі. Правільная гісторыя была ў інстытуце гісторыі. А ўсё астатняе, ну, пачытайце пасляслоўе да кнігі Анатолія Грыцкевіча. Яго ж, яго цягалі, ён з 21 года, яго цягалі, там гэтыя кагэбісты, і казалі, как жаль, што я цябе не знал в 37 году. Вот што яму казалі. Была спроба надрукаваць. Я таксама да гэтага дачынення меў. Тады Алесь Разанов працаваў у выдавецтве «Мастацкая літаратура», а дырэктарам там быў Міхал Дубянецкі. І вось узнікла ідэя выдаць, нармальны зборнік выдаць, альманах, там, ці як хочаш яго называй. Куды увайшоў бы скарочаны варыянт у тым ліку і пасля дагаднага мішлі. Падрыхтаваны быў тэкст, всё, і набор быў зроблены, все рассыпалі. Цэнзура галоўлюць не прапусціў. Ён выказваў свае ідэі, рэцэнзуючы чужыя кнігі. Выказваў. Я памятаю яшчэ на пачатку 70-х гадоў, можа 71-й год, можа 70. Я заўважыў гэта. Вот рэцэнзуе некую, а пасля часцей за ўсё гэта было ў ліме. Вот некалькі было такіх, такіх спробаў яго. Што такое была Літва ў 1976 годзе? Суседняя саюзная рэспубліка. А ў 84 годзе, калі выйшла «Памяць пра легенды» Кастуся Тарасава, беларусы даведаліся пра Русь літоўскую. А ў 89-м Літва для беларусаў пачала станавіцца дзяржавай продкаў. З тае пары пра іга літоўскіх феадалаў можна прачытаць хіба толькі на маргінальных імперскіх сайтах. Вось што можа зрабіць адна канцылярская друкарка Масква, калі трапляе ў неабыякавыя рукі. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг.